Før bedre sent enn alvor i dag får vi en lydplakat. Gyldenhaug Dorsk Forlag søker mordere, bankranere, prostituerte, kidnappere og spioner som forfattere til neste bokhøst. Interesserte søkere kan henvende seg direkte til forlaget eller til nærmeste politikammer.